उस वक्त तुम इन जालिमों को देखोगे कि इन्होंने जो कमाई की है उसके वबाल से सहमे हुए होंगे और वो इन पर पड़ कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नतों की कियारियों में होंगे। उन्हें अपने परवरदिगार के पास वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहेंगे। यही बड़ा फजल है।